Ja, lief luisteren. Ja, Berks Mike is nu definitief gekild. Dus, En ja, hier dreigt het nog wat verder te gaan vuur. Dat gaat nog even duren. En wat kan ik zeggen? Ja, het is, Milan is niet meer. Maar het was wel een mooie avond verder, dus en het is ook wel genoeg voor nu, denk ik. Ja, dus dit was het voor nu, denk ik. En een andere keer gaan we weer verder. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Want er komt toch wel meer op het, ja.